Хаця ці ўдасца скарыстаць табе твае дукаты, а мне маё шляхецтва невядома. Ну-ну-ну, супакойся, а то змушу заняцца нямецкай зараз жа. Пранціш, гатовы быў хоць нямецкай, хоць ненавіснай лацінай заняцца, калі доктар зажадае. Жыццю вяртаўся сэнс. Наперадзе чакалі подзвігі, нават успамін пра паланею баінскую больш не рваў сэрца. Саламея, ідзі сюды і талерку нясі. Пан Вырвіч выйшаў са стану сусветныя тугі і больш не хоча гуляць ва утаймавальніка наравістых слух. Як пранціш за гіпацэнтаўрам хадзіў. На абразе Прысвятая Багародзіца мела такі прыгожы, рахманы, сумны твар. А яе палаючай любоўю сэрца працінали ажно 7 мячоў. Малады шляхціц Пранціш Вырвіч ад жалю глыбока ўздыхнуў і на хвілю уявіў, як бы ён абараніў прасвятую, адбіўшы тыя варожыя мячы сваім гіпацэнтаўрам, знуджаным у палоне езуіцкага калегіума. Пранціш, вядома, ведаў, што мячы на абразе проста сімвалізуюць той боль, які прасвятая дзева перажыла, страціўшы сына. Без зброі не абыходзіцца нават у святых рэчах. У апакаліпсісе сказана, што з вуснаў Господа нашага Ісуса Хрыста сыходзіць меч, сімвал неперадольнай нябёснай праўды. З вогненнымі мячамі стаяць архангелы ля ўваходу ў страчаны рай, каб грэшныя нашчадкі Адама і Евы не ўлезлі да спакусных пладоў, не спаганілі цікаўнасцю сваёю святое месца. З мячом малюецца святы Павел, мячом святы Пётр, самы баявіты апостал, адсек вуха рымскаму жаўнеру з варты, якая прыйшла схапіць Господа у Гефсіманскім садзе. Каб там быў Вырвіч, жаўнер адсечаным вухам не абышоўся б, вядома, вучыць нас святое пісанне прабачаць ворагаў, падстаўляць другую шчаку. Але як жа шляхціцу без зброі? Асабліва той, што пабывала ў руках бацькі, дзеда і прадзеда, на дзяржальні якой выгравіраны гіпацэнтаўр. Нездарма у дзяржальны мяча ўкладвалі святыя рэліквіі. Іспанскі паладын Раланд, дык той умудрыўся ў свой меч Дюрандаль укласці зуб святога Пятра, сасуд з крывёй святога Базыля, волас святога Дзяніды, кавалак адзення пра святой дзевы. У радавым мячы Вырвічаў нічога падобнага не было, ён сам быў рэліквіяй. Дзед Пранцішаў з ім у руках загінуў на полі бойкі. Пранціш у роздуме блытаўся па пакоі і напяваў. Ехаў Литвин, ды по синих водах, три дни, три ночи, три дни, три ночи, меч кривавячи. Сколько в Литвина, ой, ды под Смоленском, три дни, три ночи, три дни, три ночи, шабли рубячи. Клявся Литвину святой Дуброве на старым мячи, чужинца усячи. Гучэлі павучальныя словы лёдніка пра сапраўдную адвагу і ўяўную, што спраўджваецца за кошт тых, хто не можа абараніцца. І вырвічу надта карцела давесці доктару і пекнай панні Саламею ягонай сардэчнай сяброўцы, а таксама фанаберыстай паненцы Паланэі Багінскай, найперш сабе самому, што ён здатны на адважныя ўчынкі. Сядзець безвылазна ў кляштары і ў чаканні, ды навучанні моцы ўжо не ставала. Лёдніку лепей, у яго Саламея ёсць, ды яшчэ кожны дзень да маці Альжбеты ў якасці доктара ходзіць, як жа кабета без усялякіх балячак. А доктар хоць і схізматык, але з дыпломам і справу сваю ведае як найлепш. Пачаў лекі для ўсяго кляштара рыхтаваць, дзеля чаго яму адчынілі на першым паверсе скарбніцы яшчэ адзін пакой, сунуўшы ў кут куфры з дабром. Былы алхімік зладзіў там невялічкую лабараторыю, ганяючы сястру Дамініку на кухню за прыпасамі ды прыладамі. Аптэчку кляштара, да якой лёдніка ўночы звадзілі на тую ж кухню, ён на палову збракаваў, параіўшы выкінуць запасы мышынага тлушчу, сушаных жаб і кажаноў, настоі на шчанючках ды іншых неабходныя ў кожным доме рэчывы. А яшчэ ён з Саламеяй дарваліся да кляштарнай бібліятэкі. Пранціш гэтак жа замілавана мог паглядаць хіба на свежы пірог з зайчатінай пад канец вялікага посту, як гэтыя двое на пыльныя пажаўцелыя фаліянты, якімі здаровых пацукоў забіваць можна. Апостал Скарынаўскі гладзіць пяшчотна старонку, а ў самога ж рука дрыжыць і ў голасе ад замілавання слёзы. Цю, вар'яты! І калі на брукаванку лёг першы снег, нібыта святы Фантасій пасцяліў дыван дзеля дарагога гостя, Пранціш вырашыў час выручаць свайго гіпацэнтаўра. Натуральна, што лёднікаў такія планы не пасвяціш, раскрычыцца, забароніць. Хоць і шляхціц цяпер, але ж натуры настаўніцкай не змяніў, да і шляхецтва свайго нібыта ўсур'ёз не прымаў, хаця мог, як такія ж фальшывыя шляхціцы, зараз жа адрасціць вусы, нападараваны яму ў дадатак да патэнту князькія грошы замовіць адпаведны строй, панадзяваць пярсцёнкі ды пасы, патрабаваць звароту пан. Але лёднік ні на гран не змяніўся. Быў пачцівы без ліслівасці і адначасна строгі, патрабавальны ды з'едлівы іранічны, і гэта цешыла, бо пранціш усё ж лічыў такое шляхецтва шалбэрствам, не на полі бойкі здабытае, з рогатам падораная, і, падобна, лёднік ставіўся да сітуацыі гэтак жа. Не, у справе з гіпацентаўрам патрабаваўся іншы паплечнік. І вось у змрочную пятніцу пашанцавала. Манашка Дамініка, пагардліва бліскаючы вачыма колеру выцвіла лістота, весціла, што яе князькая мосць, ваявадзянка багінская, жадае асабіста перадаць загад сваёй цёткі, маці Альжбеты, якая з раніцы ў ад'ездзе пану Вырвічу. Што на думку шкаляра азначала, што паненка – гэтак жа, як ён, нудзіцца і скарысталася ад'ездам цёткі, каб пабачыцца хоць з нявартым увагі, але ж кавалерам і атрымаць сваю долю пакланення і куртуазных размоў. Сястра Даменіка ўсім сваім выглядам паказвала, што не ўхваляе гэткія вольныя норавы, але ваявадзянка была цяпер у кляштары самай уплывовай асобай Вырвіча, з належнымі перасцярогамі праводзілі да келлі на першым паверсе. Госці сустрэла прыслуга панны, якой ён раней не бачыў, танглявае дзяўчо з сумнымі цёмнымі вачыма ў сукенцы паслушніцы. Прислуга завяла пранціша ў перадпакой, па манаскойскі тычны, толькі распяцце на сцяне і драўляная лаўка і асцярожна пастукала ў дзверы. «Ваша мосць, прыйшоў пан Вырвіч». Тое, што панна Багінская падрыхтавалася да прыходу госця, можна было зразумець пад тым хаця б, што яна знарочыста не звярнула на яго на прыход увагі, седзячы ў крэсле павернутым да акна. Але ножка у вышытым чаравічку была пастаўленая на абцягнуты аксамітам зэдлічак менавіта так, каб той, хто ўвайшоў, адразу пабачыў гэтую маленькую, падобную да чоўніка мятлушкі ножку і ацаніў дасканалы французскі чаравічак на выгінастым чырвоным абцасіку ў тры вяршкі. Ды замест сукенкі паслушніцы на паненцы была нехай не парадная, але шляхецкая, жаўтлявая шаўковая сукенка з галандскімі карункамі. Пакой прыкрашалі прадметы, адрозныя ад манаскага ўставу, якія асабліва выбіваліся раскошай на тле голых сценаў. Кітайская шаўковая шырма з паўлінамі, два люстэркі ў пазалучаных рамах, парцалянавы набор для гарбаты на століку з чырвонага дрэва. Вырвіч успомніў усё, што вычытаў пра шведскія паводзіны ў трактаце Рэя з наглавіц. «Зерцала альбо жыццё сумленнага чалавека». Пастараўся трымацца як мага болей годна, раскланяўся, падышоў да ручкі паненкі. Паланейка зрабіла выгляд, быццам толькі цяпер пабачыла госці і адразу настроіла голас на халодна паблажлівы тон. «А, пан Вырвіч, я й забылася, што загадвала вас прывесці». «Заўсёды гатовы служыць, чароўны панне», Ветліва адказаў Пранціш, намагаючыся не ўпусціць у сэрца нікому непатрэбную крыўду. Багінская павярнула да яго фанаберысты тварык. «Ха, а нос напудрыла, не дзеля манашак жа!» І строга вымавіла. «Пан Вырвіч, мушу перадаць вам загад маёй цёткі, яе князькай мосці, маці Альжбеты. Сярод сясцёр Бернардзінак пайшлі нядобрыя чуткі пра тое, што адбываецца ў левым крыле кляштара. Таму што да іх далятае лязгат зброі і выкрыкі. Я разумею, што заняткі фехтаваннем неабходны для мужчын, але ў гэтым месцы мужчын быць не павінна. Перадайце і вашаму доктару, трэба паводзіцца цішэй». Пранціш самым галантным чынам пакланіўся і запэўніў паненку, што яны выправяцца. Але ёсць адна акалічнасць, якая пры згадцы пра зброю і фехтаванне надрывае сэрца вырвічаўскае. Фанаберыста прыўзняла броўку, паказваючы, што яе мала кранае, што там робіцца ў сэрца нейкага загоннага шляхцюка. Але ж не перапыніла. Яна б зараз, напэўна, і крумканне жабы паслухала дзеля разнастайнасці. І Пранціш, як мага болей выразна, распавёў ёй пра сваю ўзятую палон зброю, якую мусіць цяпер любым коштам вызваліць. Асаблівы упор робячы, што з гэтай зброяй ягоны дзед служыў у палку пад началам дзеда панны, ваяводы Троцкага, Марцыяна Багінскага, і паранены быў смяротна у славутай хацінскай бітве на Дністры з войскамі Гусейн-пашы. І ўсё, што просіць ад панны памагчы яму выбрацца ў ночы з кляштара і дае сваё шляхецкае слова, што да раніцы вернецца. І далі Бог, вочы паненкі загарэліся, і Пранціш гатовы быў прысягнуць, што ёй больш за ўсё на свеце зараз хацелася б пайсці з ім і перажыць вялікую прыгоду. І зразумеў, што не памыліўся, звярнуўшыся да фанаберыстай магнаткі, з абліччам якой хавалася гарэзнае, бясстрашнае і бязлітаснае дзяўчо. Паланейка пляснула ў далоні, і зараз жа прыбегла прыслуга, спалохана паглядаючы вялікімі цёмнымі вачыма на гаспадыню. «Ганулька, калі пані цётка вернецца?» «Заўтра пасля ранішняй службы ваша мосць», – ціхім пяшчотным галаском адказала прыслуга. «Тады вось што». Вырвіч марыў скарыстацца сутарэннямі, але цяжкую пліту адзін нават ватман не падыме, ды паказаць шлях няма каму. І Пранціша вывела з кляштара ганулька самым банальным шляхам праз дзверы, калі усе паснулі. Баязліўка дрыжэла, як асіна, і спынялася на кожным кроку, нервуючы Пранціша, як яна прасядзіць у цёмным калідоры да раніцы, чакаючы умоўнага свісту вырвіча. Вецер падзьмуў твар калючымі мокрымі сняжынкамі. Воля! Аж каляры забыўся, якая яна на смак! Франціш паправіў за поясам пісталет, пагладзіў шаблю. Добрая, але ж не свая. Менск спаў на дне чорнай лістападаўскай прорвы, і былі ў гэтай цемры свае пачвары і свае тазеі. І як светач Арыядны свяцілася в акенца панны Паланеі, «La belle dame sans merci», чароўнай дамы, якая не мае літасці, дзеля якой варта паміраць, але не варта чакаць удзячнасці і спагады. Ваколіцы езуіцкага калегіума Франціш ведаў, як цыган ведае, на якую нагу пачне кульгаць прададзены ім конь. Колькі разоў шкаляр пакідаў свой пакой у канвенце не праз дзверы. Так што ускараскацца з дапамогай знаёмага да апошняй галінкі дрэва да акна спальні малодшага курса не было аніякай замінай. Багацейшыя шкаляры сяліліся асобна, куды ў лепшых умовах з прыслугай. А тут у канвенце, напханыя ў пакоі, паколькі змяшчалася, начавалі бурсакі з беднаты. І адзін з іх, той, што быў патрэбны Пранцішу, спаў якраз ля акна. Зусім не выпадкова, бо разумны шкаляр заўсёды рыхтуе сабе шлях да рэтырацыі пракудаў. Франціш падрапаўся ў акно. «Міхась! Міхась! Гулец, ты тут? Міцкевіч!» Да шкла прыліпла заспаная фізіяномія, акно ціха прычынілася. Разумны шкаляр заўсёды трымае шлях да рэтырацыі пракудаў на пагатове. «Што за ная тут?» «Міхась! Гэта я! Пранціш! Ну, Пранціш Вырвіч! Толькі ціха!» «Ай-ой! Матка Боска Чанстаховска! Перахрысціся!» Той, хто шаптаў, пераляканы быў не на жарт. «На! Перахрысціўся, калі ты ў гэтай цемры забачыў у імя Господа нашага Ісуса Хрыста ўсё, вылазь, гулец, справа ёсць». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарый.